Autopromocja. FIFA 2018. Po porażce z Senegalem znaleźliśmy się nad przepaścią, ale nie tracimy nadziei. W Rosji jest nasz specjalny wysłannik. Halo Adam. Halo Adam. Tak, Michale, słyszę cię. W niedzielę mecz Polski z Kolumbią, którego stawką będzie pozostanie w grze. W Trójce od 19 zapowiedź tego niezwykłego meczu. A od 20 do 22 specjalna audycja z relacjami prosto ze stadionu w Kazaniu. Trzymamy kciuki i zapraszamy. Tomasz Gorazdowski, Adam Malecki i Michał Olszański. Autopromocja. No właśnie, to nie wiem co powiedzieć, bo trzymam kciuki już teraz i tak bardzo jestem zajęty trzymaniem tych kciuków, że brakuje mi inwencji. Ta piosenka już była w innej wersji, no to jest standard. Noc jest odpowiednia do, no tak mniej więcej brzmi ten tytuł tej piosenki. No pewnie do spania, ale czasem noc warto zarwać. I po co? Dlaczego? I wtedy pamiętamy, jeśli takie noce mieliśmy w życiu, no pewnie każdy je miał. Pamiętamy. To dlaczego warto zarwać noc? Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i Pani Danuta, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Panią i słucham. Dobry wieczór, chciałam się podzielić taką piękną moim wspomnieniem z zarwanej nocy, kiedy byłam ze swoim mężem, który w tym momencie już ze mną nie ma, niestety. Byliśmy wtedy w górach, spełniło się marzenie mojego męża, mieliśmy domek w górach i siedzieliśmy sobie właśnie w tym momencie, w takim czasie, kiedy była noc świętojańska, były świetliki. i to było takie spełnienie naszych pięknych marzeń wspólnych. No niestety nie udało nam się dostać do tego momentu razem, ale była to właśnie taka magiczna, cudowna noc, kiedy mogliśmy być razem, mogliśmy mieć marzenia, mogliśmy się trzymać za ręce i być szczęśliwymi. I wiem, że takie momenty są bardzo ważne w życiu i naprawdę życzę wszystkim, żeby mogli przeżyć takie momenty. Mhm. Niestety życie potoczyło się troszeczkę inaczej i nie jesteśmy razem, no niestety. Ale takie noce naprawdę są cudowne i warte zarwania. Życzę wszystkim, żeby przeżyli taką noc, żeby im się udało, żeby byli szczęśliwi, zakochani i żeby... To jest po prostu magia wtedy. To jest takie cudowne momenty, takie jedyne momenty w życiu, które się wspomina przez całe życie. Mhm. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich w Trójce i życzę cudownych nocy. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Jest takie powiedzenie, że na dobrym komplemencie można przeżyć 2 tygodnie, a na takiej pięknej nocy magicznej, no to można przeżyć wiele lat, prawda? Jak słyszeliśmy pewnie. I jest jeszcze takie powiedzenie, było, minęło, ale właściwie odwróćmy to, minęło, ale było. No właśnie, to ja myślę, że ta druga część jest jakoś piękniejsza i mądrzejsza. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl, teraz Mobi i Fajerwerki. Tak to Mariusz pisze. Wszystkie krótkie jak kochasz, wszystkie długie jak boli. Ale ja jeszcze myślę o tym, że właśnie to też no, przychodzą takie listy czasami do mnie, ale właściwie no tak, przychodzą takie listy, w których państwo piszą, no nie wyspałem się, nie wyspałam się, zarwałam noc, nie mogłam przestać słuchać i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym nie dlatego, żeby się chwalić, bo to jest, ale żeby się, bo to nie jest moja audycja, tylko to jest nasza audycja. Więc my to tak robimy, że tak się dzieje. I czegoś potrzebujemy. Jest coś takiego, co sprawia, że słuchamy, że się spotykamy, że opowiadamy sobie te historie, piszą państwo listy, rozmawiamy i tak dalej. To właśnie dlaczego i po co? Czego my szukamy? Może jeszcze o tym byśmy porozmawiali. No coś jest takiego ważnego, że jakoś to trwa i te listy przychodzą i ta energia rozmowy jest i to spotkanie się odbywa i maile i tak dalej, i tak dalej. No to właściwie czego szukamy? To teraz też zarywamy nos przecież, teraz rozmawiając tutaj. Ja czytam państwa maile, państwo mi na to pozwalają, państwo dzwonią, opowiadają. No tworzymy taki krąg, taką wspólnotę. Nawet jeśli to ona miałaby trwać jedną noc, może godzinę, może ileś tam minut, nie wiem. No to się dzieje. No to właśnie po co i dlaczego? To dlaczego zarywamy noce? Dlaczego warto to robić? Jaka to jest potrzeba? No zapraszam państwa. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A shooting star tonight, and I thought of you. You're trying to break into another world, a world I never knew. I always kind of wondered if you ever made it through. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. If I was still the same, if I ever became what you wanted me to be. Did I miss the mark, overstep the line that only you could see? Seen a shooting star tonight, and I thought of me. Listen to the engine, listen to the bell, as the last fire truck from hell goes rolling by, our good people, I pray. It's the last temptation, the last account, last time you might hear the sermon on the mount. Last radio's playing. Seen a shooting star tonight, slipped away. Tomorrow will be another day. Guess it's too late to say the things to you that you needed to hear me say. Seen a shooting star tonight, slip away. Opowieść o spadających gwiazdach, o spełniających się, w każdym razie wypowiadanych życzeniach Hugo Badalona. To nie wiem, czy one się kiedykolwiek spełniają, te życzenia. W każdym razie o takiej potrzebie, o takiej tęsknocie. I tych piosenek o spadających gwiazdach jest co niemiara. Piosenek o rozgwieżdżonym niebie jest co niemiara. I no nie wiem, czy to można o tym opowiedzieć. No może w piosence, no może w poezji. Ale no jest coś takiego, że no pamiętamy te noce. No nie wiem, pamiętam noc nad jeziorem Mikaszewo w Augustowie, kiedy miałem, nie wiem, 15 lat może i moi rodzice byli gośćmi weselnymi. Najpierw było wesele, a potem taki biwak nad tym jeziorem. I właśnie cóż to opowiadać? Ja tam się czułem nie w 5, nie w 10, bo to rodzice zabrali nas ze sobą po prostu nad to jezioro i już ze znajomymi. Tam wesele się odbyło wcześniej. Państwo młodzi rozbili namiot gdzieś tam dalej, żeby im nie przeszkadzać. A myśmy siedzieli przy ognisku najpierw i to były jakieś opowieści, których nie pamiętam zupełnie. A potem, kiedy się te opowieści skończyły, ognisko dogasło, to ja nie mogłem zasnąć i patrzyłem nocą w te gwiazdy. I właściwie, no co tuż to opowiadać? Nie wiem właściwie, co mógłbym dalej mówić. Pamiętam tylko to, że były gwiazdy, że było rozgwiażdżone niebo. I to była noc, którą do dzisiaj pamiętam. I to była też taka noc pełna samotności w gruncie rzeczy. No bo taki dorastający chłopak, 15-latek, który w ogóle się czuje w świecie obco. I jeszcze tam się znajduje w jakimś towarzystwie, nikogo nie zna właściwie tam specjalnie. Rodzice są zajęci tam tym czym innym i są już tam jakieś relacje pozawiązywane i tak dalej. Ja się czułem sam. Ale to było coś tak niezwykle pięknego, bo właściwie to była i samotność. Cały czas tutaj mówimy o tych nocach takich, gdzie jest jakaś relacja, że spotykamy się z kimś, rozmawiamy, no nie wiem, noce miłości albo noce jakieś, nie wiem, troski. Nie? A tutaj to była taka samotność. To było coś takiego, co jakoś aż właziło w kości taka samotność, a z drugiej strony poczucie no, przynależności, jakiejś, nie wiem, takiej głębokiej jedności z tym, co się tam dzieje, z tymi gwiazdami. No, przepraszam, mówię głupstwa, zaczynam odpływać w jakieś takie rejony dosyć człostkowe pewnie, ale pewnie to pamiętamy, no, pewnie każdy z nas to pamięta, to, że jesteśmy gdzieś w górach i patrzymy gwiazdy, jesteśmy sami, a jednocześnie czujemy, że zupełnie ta samotność nie istnieje, jedno i drugie naraz, dokładnie w tym samym momencie. Jezioro Mikaszewo koło Augustowa, wiele lat temu, sierpień i niebo pełne gwiazd. Yeah. Panie Wojciechu, dobry wieczór, witam pana w Trójce. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. O, gdy pan zechciał, no właśnie, mamy tam jakieś... O, lepiej, dobrze, słuchamy. Halo? Tak, bardzo dobrze, słucham pana, witam, dobry wieczór. Nie ma pogłosu? Nie ma. Dobrze, no chciałbym powiedzieć parę słów odnośnie moich magicznych nocy. One wszystkie są związane z ogniskiem. Pan poruszył ten temat, kiedy jako 15-latek gdzieś był z rodzicami i potem siedział przy ognisku wpatrzony w płomienie. Tak. Moje magiczne noce również się z tym wiążą. Pamiętam, to już było ponad 30 lat temu, kiedy byłem pierwszy raz na biwaku i gdzieś tam chłopaki, wtedy dla mnie starsi panowie, grali na gitarze, właściwie na dwóch, czasami na trzech gitarach. I to była jedna pierwsza chyba taka zarwana noc, kiedy siedziałem z nimi urzeczony, słuchając piosenek. I ta noc nie wiadomo kiedy zleciała. Potem tych nocy było więcej. Jakaś polana, iskry skrzące się do góry. Wspominał pan o rozgwieżdżonym niebie. Ono nie musi być nawet pełne gwiazd. Magia jest wtedy, kiedy jest to blisko, kiedy są ludzie, kiedy razem śpiewają. Dla mnie ma znaczenie, kiedy ta energia przepływa przez nas. No i kiedy jest gitara, stare dobre małżeństwo, wszystkie te znane przeboje, które wszyscy znamy. Tutaj ta pani z karetki wspominała, że śpiewała gdzieś tam jadąc w noc do chorego, tak? Tutaj jedna pani też tęskni do męża. Wydaje mi się, że te noce, do których ja tęsknię, to są właśnie takie noce, które są teraz i wiem, że gdzieś teraz też siedzą ludzie przy ognisku, śpiewają i ta magia jest. To się wiąże z tęsknotą. Ja mam już teraz 45 lat ponad, ale ciągle te noce mam w pamięci. Jest ich kilka, jest ich wiele, ale zawsze one są związane właśnie ze śpiewem, wpatrzeniem w ogień i z tym, jak ludzie łączą się w śpiewie i są ze sobą, czasami potem nawet się nie widząc, ale magia zawsze jest wtedy, przynajmniej dla mnie. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć więcej, bo to jest właśnie chyba wszystko, co można powiedzieć. I też mamy, no właśnie to, co my tutaj robimy, to właśnie jest chyba właśnie dokładnie to. Spotykamy się, rozmawiamy, siedzimy przy ognisku, patrzymy w ogień metaforycznie, to się odbywa, no ale właśnie ten ogień płonie w sercu, więc on jest. Ktoś tam za nas śpiewa właśnie tutaj, różni wielcy artyści śpiewają, my ich zapraszamy, oni nam śpiewają. Ale właśnie to jest właśnie to jest właśnie ta historia. No bardzo dziękuję. Dobrze, no to co? Zapraszam państwa do opowieści. Dlaczego warto zarwać noc? 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl Pan Krzysztof, witam pana w Trójce. Halo? Dobry wieczór, zapraszam. Dobry pana. Wieczór. I słucham. Chciałbym zwrócić uwagę słuchaczom na zupełnie inny kierunek poświęcania tych nocy. Tak. Aha. Właśnie ja używam tego obecnie. Nie są to... Używam tego. To jest dla mnie instrument takiego spojrzenia w siebie, wyciszenia się. Jak tylko mam okazję, praca mi na to pozwala, że mogę sobie pospać na drugi dzień, wypocząć. Lubię sobie posiedzieć właśnie najchętniej słuchając radia i właśnie wyciszyć się, odpocząć od całej cywilizacji, ponieważ w nocy cywilizacja zasypia. Aha. Wycisza się taki szum mózgowy od innych wszystkich ludzi i jest taka większa przestrzeń, w której można się odnaleźć, przemyśleć jakieś sprawy. Nawet nie chodzi o to, żeby coś o czymś myśleć, tylko po prostu pobyć. Pobyć samym sobą. Aha. W ten sposób. I używam tego cały czas, jako nie jest to, nie kojarzy mi się nieprzespana noc z przeszłością, z jakimiś doświadczeniami, z przeżyciami, a tym bardziej nie ze wspólnotą z ludźmi innymi, tylko wręcz przeciwnie, odwrotnie w drugim kierunku. Samotność. Dla zdrowia psychicznego uwielbiam siedzieć i słuchać Radia Trzeciego przede wszystkim, ponieważ noce z Radiem Trzecim są właśnie takie sympatyczne. Dziękuję bardzo. Ściskam dłoń, dziękuję bardzo. Chociaż jednak... Pozdrowienia dla pana redaktora i całej redakcji. I dla pana, dziękuję bardzo. Dobranoc. No ale to jednak też jest tak, że tutaj się spotkaliśmy, prawda, w tej opowieści. Jednak jest tak, że pan tego radia słucha gdzieś może na boku, nie w centrum tego kręgu, gdzieś tam w swoim jakimś miejscu, w swojej niszy, no ale jest pan tutaj z nami i dziękuję bardzo, że się pan podzielił tym, co pan właśnie przed chwilą powiedział. No tak... Teraz taki list od pani Violetty, może dodajmy jeszcze tutaj taką, ale nie, to może potem, nie mieszajmy wątków. Posłuchajmy. Thank you. pieśń oceanu, nocna pieśń oceanu, a to są melodie z listu pana Marcina. Poranny śpiew ptaków z lasu za oknem, zaczynający się przed 4:00 nad ranem, trwający mniej więcej 1,5 godziny, stukot sarnich raciczek na kostce brukowej za płotem. To właśnie warto dla tych melodii zarwać noc. Albo na przykład taka opowieść. Pani Sylwii. Zarywamy noce, ponieważ szukamy piękna emocji. Pamiętam, gdy z siostrą siedziałyśmy przed domem na huśtawce. Była cudownie pachnąca, ciepła, gwiaździsta noc. Rozmawiałyśmy o tym, że warto dawać się poznać ludziom, mimo że coraz częściej nie mamy chęci na zgłębianie duszy drugiej osoby, bo mierzymy się kieszeniami, nie sercami. A drugie cudowne wspomnienie to, gdy z moją ukochaną mamą, nie ma już jej ze mną, w ciepłą i piękną noc wypatrywałyśmy gwiazd. Pewnie o czymś rozmawiałyśmy, ale ja pamiętam tylko tę jej cudowną obecność i szczęście, radość tamtej chwili, która trwa w moim sercu. Marzę o tym, by, jak pisał Bruno Schulz, wyjść i na wzgórzach zbierać te mokre od śniegu gwiazdy. Właśnie czy te opowieści, no one są niby różne właściwie, prawda? Jedne podkreślają samotność, drugie podkreślają relacje, bycie z kimś. No ale no właściwie co to ma za znaczenie? Nie wiem, czy to są rozłączne opowieści. Tu chodzi o obecność i tu chodzi o intymność i tu chodzi o, no jak pani to pięknie napisała, o zgłębianie duszy drugiej osoby albo własnej duszy. No teraz, jak tu pani pisze, mierzymy się często kieszeniami, nie sercami. No właśnie. No chyba warto, żeby pobyć ze sobą. Naprawdę. No i te wspomnienia i te opowieści temu służą, żeby pobyć ze sobą. Mamy ten piękny język, który pozwala jednym słowem oddać w dwie strony, prawda? Ze sobą i ze sobą wspólnie. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski, Polskie Radio. Małpa? A jeszcze telefon. Przepraszam najmocniej. Dobry wieczór. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oj, zagapiłem się. Dobry wieczór. Witam panią serdecznie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że po zdanej maturze, 42 lata temu, ojciec zaprosił mnie na Mazury. Na wczasy. Pojechaliśmy do Mikołajek. Tam poznałam takich dwóch Węgrów. I mój tata mówi, Jagódka, bo tak mam na imię, mówi, pokaż im Giżycko. Pojechaliśmy do tego Giżycka. No i okazało się, że tam już nie było żadnej drogi powrotnej, nie było ani autobusów, niczego. I ja 48 kilometrów z tymi Węgrami szłam pieszo. 40. No to robi wrażenie. I co? Wtedy nie było telefonów komórkowych. Aha, tak. Ojciec się bardzo denerwował. I na stopach miałam takie odciski, że ojciec potem mnie wziął na barana, starą kobietę, taką maturzystkę. No tak. I zaniósł mnie na obiad do stołówki. Aha. Ja tą noc spędzono na takim marszu z powrotem, denerwując się, bo widziałam, że ojciec się też będzie denerwował. Aha. No to będę pamiętała do końca życia. No tak. Ojciec mi zmarł mając 84 lata. Aha. Ale muszę się pochwalić, że mam 36 kuzynów górali, którzy tańczą, śpiewają. Także jestem bogata w kuzynów. Mhm. No i mam troje wnucząt. Mhm. Od syna mam dwie piękne córeczki. 11-letnią Zuzię, która zdobyła 20 medali w spływania. I urodziła im się 29 maja. Aha. Druga córeczka 4,5 kilo. Aha. No ale mam też córkę, od której mam wnuka. 5-letniego Iwo. Wspaniale. Pani Jagódko, tak. Jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo dziękuję. Zwłaszcza najpiękniejszy fragment tej historii to chyba było to, jak panią tata wziął na barana i zaniósł na te Tak. 48 kilometrów. No robi wrażenie. Dziękuję pani Jagódko, bardzo pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam, proszę uściskać swoich bliskich. Wszystkiego dobrego. Tak. Wszystkiego dobrego. No to teraz Nick Cave i no też no, piękna piosenka miłosna o byciu w czyichś ramionach.

Dziękuję, to proszę od nas, bo my tutaj jesteśmy już tacy zakumplowani w tej audycji, chociaż nawet jeśli ktoś, czasami jest tak, że ktoś pojawia się po raz pierwszy i dopiero się poznajemy, ale to proszę pozdrowić córkę najserdeczniej. Odsłuchacze. Tak, ja bardzo się cieszę, że ja dziękuję. Jestem samym słuchaczem i zawsze będę słuchał. Dziękuję. Proszę przekazać wszystkim słuchaczom, żeby się nie przejmowali tym, co jest teraz, bo to wszystko przemija. Są zmartwienia i troski, ale to wszystko mija. Trzeba się cieszyć tym i iść do przodu. Dziękuję bardzo. Sam pan to zrobił. Pozdrawiam najserdeczniej. No i teraz taki list, który jest kontrapunktem chyba do tego, co pan powiedział. I nie tylko pan. Czego szukamy? I w tych nocach nieprzespanych, dlaczego to warto czasem taką noc sobie znaleźć, stworzyć albo z niej, albo ją odnaleźć, skorzystać, nie, jak przyjdzie. Nie każdy w życiu zostanie wysłuchany. A tutaj tak jest. Mowa o Trójce pod Księżycem. A poza tym opowieści potrzebują swojego czasu, swojego miejsca, swojej bezpiecznej przystani. Czujemy, że taka przestrzeń jest tutaj. No właśnie. Wiemy, że ktoś posłucha. Nie wiem, ilu nas jest, ale czujemy tę obecność. I tutaj opowieści często odnajdują swój adres. Opowieści się nie zostawia. Trzeba się nią, o jak ładnie, trzeba się nią zaopiekować, jeśli do nas przyszła. No i tak jest pod tym księżycem. Szkoda spać, nie warto przespać tego, czym dzieli się z nami świat. Dziękuję. Kinga. If tomorrow is Judgment Day, sing, Mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say I spent it with You. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. On earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I've been waiting for you after the Judgment Day. Pan Krzysztof, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Tak, kłaniam się, no witam całą trójkę, witam pana redaktora. Ja chciałem trochę się cofnąć w historii do lat 60. Jako grupa kwatermistrzowska rozbijaliśmy obóz nad morzem w Jantarze. Mhm. No i oczywiście po rozbiciu jeszcze uczestnicy nie dojechali. Rozbiliśmy obóz, dopiero mieli za dwa dni przyjechać. Siedzieliśmy sobie właśnie przy ognisku, to były dziewczyny, chłopcy. No, jakieś opowieści były, ale między innymi poezja była bardzo piękna. I dzisiaj miałem różne spotkania z młodzieżą, zresztą mam córkę. Widzę, że nikt nie jest tym zainteresowany, a to było bardzo pięknie, ognisko się paliło. Mhm. Właśnie gwiazdy, niebo wygwieżdżone. Teraz już tam nie ma nawet tych miejsc w Jantarze, bo kiedyś tam pojechałem, to już tego nie ma. No i siedzieliśmy i między innymi taki piękny wiersz, w morze spienione, w szumiące morze, gwiazdy spadały i nikły. Oto ci dzisiaj serce otworzę, to przypływ miła. To przypływ. Mhm. I tak siedzieliśmy do rana, a rano mówili, idziemy obejrzeć wschód słońca. Poszliśmy całą tą grupą dziewczęta i chłopcy i dwóch młodzieńców się kąpało, a woda była dosyć zimna. Mhm. Myśmy tam usiedli nad brzegiem wody. Momencik. Mhm. No i ktoś oczekiwał. No. Proszę. Panie Krzysztofie, to ja dziękuję panu. Wszystkiego dobrego. Proszę się gościem zaopiekować. Bardzo dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. No, pan mówi o tym, że ludzie nie są poezją zainteresowani dzisiaj, ale ja myślę, że ta audycja to była czysta poezja, łącznie z tym finałem, który z tym zaproszeniem gościa do środka, tak jak my to właśnie robimy. I zapraszamy siebie do swoich miejsc, prawda? I jeszcze na koniec taki mail a propos tego, co słyszeliśmy i może jako finał. Pani Violetta, to jest ta pani, która opisywała swoją pracę w pogotowiu i jazdę karetką. Śpiewał piosenki różne, raz czasami może nawet nieskromne, ale i oni wszyscy z nim śpiewali, to były piękne noce i to jest właśnie pani Violetta. I jeszcze raz napisała i napisała tak. Dziś słyszałam, że ludzie w Krakowie spotkali się, by razem czekać na świt, by razem przywitać lato. Pozazdrościłam im, ale tak pozytywnie. I pomyślałam, że też chcę takich przeżyć, wyjątkowych, ulotnych. I w odpowiedzi pojawiła się pana, nasza audycja, zapraszająca do rozmowy, do wspólnego pobycia, do wspólnej przestrzeni, do obecności. Tak, dla mnie to jest piękna noc, magiczna. Możemy wszyscy pobyć razem na odległość. Dziękuję najpiękniej. Violetta, ja też pani dziękuję. Najpiękniej pani Violetto i państwu dziękuję. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Różyckiej, która ten program realizuje, Wioli Myszkowskiej, która jest jego wydawcą i jeszcze Bartkowi Haciowi, który jest naszym praktykantem i nam pomaga. No i Wojtek Osowski się z państwem spotka już bardzo niedługo. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Autopromocja.